الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، darasayetu inayofungamana na ahkamu siyam, hukumu za saum, na tulifikia ya kuzungumzia ahlul a'dhari, watu wenye udhuru. Tulianza kwanza ilikuwa ni mgonjwa, kuelezea mambo ambayo ni mukhtasari kuhusiana na hukumu za mgonjwa, kadhalika yule ambaye amezidiwa na saumu, kazidiwa na njaa au na kiu, imepelekea kuangamia. Tukasoma hukumu yake, tukaona kwamba sheria pia na yeye imemruhusu kufungua. Kwanza kuelezea masail yanayofungamana na msafir, na yeye pia ni katika watu waliopewa udhuru katika sheria ya Kiislamu, wapewa ruksa. Kwa hiyo tunaendelea, kwa sababu hatukumaliza masail yanayofungamana na msafir. Katika masaili ambayo tutagusia ili kumalizia kadhia ya musafir, ni swala idha kharaja rajulu musafiran fa abta, mtu atakapotoka hali ya kuwa ni mwenye kusafiri kisha akafungua, kwa maana akafuata ruksa. Thumma aqahu aiqun faraja, kisha kikamkinga yeye kipingamizi, akapata mikingamo kwenye safari yake. Kuna kitu kimemkinga asisafiri, labda kishatoka anaelekea Dar es Salaam, amefika Kabuku kuambiwa bwana, huko kuna jambo limetokea, abidi urudi. Na alishachukua ruhusa, akaona mimi niko safarini, wacha nifungue. Kwa karudi, je, sheria inamwambiaje? Kwa sababu kitaratibu inavyotakiwa mtu anapokuwa safarini ni ruksa kufungua. Ataangalia kama kufunga kwake yeye ni jambo thakili, ni zito kwake yeye maadamu yuko safarini, sheria inamwambia ruksa kufungua. Lakini mathalan akiona kwamba anaweza kufunga na hakuna athari yoyote, aweza kuhimili, sheria pia inamwambia ameruhusiwa kufunga. Sasa huyu mmoja amechukua ruksa kwamba mimi nachukua ruksa ya kufungua kwa sababu niko safarini, kwa aya man kana minkum maridan au ala safari fa iddatun min ayami ukhra, yule aliyekuwa ni mgonjwa miongoni mwenu nyinyi ni mgonjwa au yuko safarini atafungua na atalipa katika siku nyingine. Sasa mtu anashachukua ruksa hiyo ya kufungua akafungua, lakini kule anapokusudia kwenda hakufika, akalazimika kurudi katika mji wake na hali ya kuwa yeye amefungua, safari imekufa, nini hukumu yake? Je, atalipa kafara pamoja na atalipa saumu pamoja na kutoa kafara, au atalipa saumu tu au madha? Jawabu ni kwamba atalipa saumu tu ya siku ile, wala hakuna wajibu wa kulipa kafara juu yake. Kwa ijmaa ya wanawachuoni, asema Imam Ibn Abdul Barr, waqad ajma'u annahu law masha fi safari hatta taghiba buyutul qarya wal misr fanazala fa akal thumma aqahu a'iqun 'an an-nuhur fi dhalika as-safar lam talzamu kafara. Anasema wameafikiana wanawachuoni kwamba lau mtu atatembea katika safari yake mpaka akatoweka kwenye nyumba za kijiji chake au mji wake, kisha akafika mahali akasimama akala, lakini kikamzuia kizuizi yeye cha kuendelea na safari, hakutamlazimu yeye kafara, kwa maana kwamba atalipa tu kwa sababu alifuata ruhusa. Swala jingine ambalo linafungamana na safari iliwahi kulibusia huko nyuma, swala la al-ballah. Mtu ni captain katika meli au ni pilot wa ndege au ni dereva wa gari ni basi au lori, kazi yake wewe ni safari, ndio shughuli yake. Tuwa gari hapa, atakuna narumbea. Baada siku mbili tatu akifika, atakutena Mbeya, ageuze, arudi huku. Yaani kazi yake ni safari. Na Ramadhani imeingia, kazi yake yeye, maisha yake yeye ni safari tu. Ndio kazi yake. Sema nakwenda kazini leo, basi ni safari. Atachukua atakwenda huku, ima kupeleka mizigo au kupeleka abiria. Je, na yeye atakuwa anaruhusiwa kufungua? Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala amejibu swala hili. Anasema wa kadhalika al-ballah alladhi lahu makanu fil barri yasunu yani hukmuhu hukmu al-musafir. Kadhalika yule kapteni au baharia ambaye chikavu ana makazi anayoishi, hukumu yake itakuwa ni hukumu ya msafiri, ana nyumbani kwake, hali yake, lakini shughuli zake ni baharini. Ingia anesha meli kwa hapa akenda Komoro kuleta abiria au meli ya mizigo sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa huyu hukumu yake atambia ni hukumu ya msafiri vile vile, kwa maana ya kwamba anasema fa amma man kana ma'ahu fi safinati imra'atu wa jami'u masalihihi wa la yazalu musafira fa hadha la yuqassir wa la yakhfu. Ama yule ambaye katika jahazi hilo pamoja na mke wake na masalihi yake yote yako hapo, na akawa bado anaendelea kusafiri, huyu hatapunguza sala wala hatafungua. Kwa maana iko na familia yake katika chombo hicho, ndio anaposafiri, ndio anakaumwa huko kwenye meli. Ziko meli za namna hiyo, kwenye kazi wako na familia zao, unasafiri masafa marefu, ni mambo yao yote yako huko huko, kama vile iko nyumbani kwake, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Gini meli ya mizigo kutoka mashariki ya kati atakwenda Singapore, kuna Amerika ya kusini miezi kwenda Nyamani, lakini kuna familia yake. Huyu waambiwi kwamba ni msafiri anastahili kufungua, kadhalika anastahili kupunguza sala. Ikiwa ni tofauti na hivyo, hukumu ya msafiri itamgusa, kwa maana anasafiri ameacha ahali zake nyumbani kwake. Hukumu ya msafiri itamhusu yeye. Kwa hiyo ataangalia wepesi kwake yeye kufunga au wepesi kwake yeye kufungua. Yeye ni dereva anatoka na basi kutoka hapa mathalan Tanga anapeleka abiria Arusha. Leo anakwenda, kesho anarudi. Wewe ataangalia. Je, nikitoka hapa na basi nenda mpaka Arusha, saumu haitakuwa na dhiki kwangu mimi? Kama hamna dhiki iliyokuwa afdal kwa kheri kufunga. Kwa ile tafsiri tunahitaji baadhi ya wanachuoni. La ina dhiki basi ruhusa kaifa. Atakuja kulipa siku nyingine. Pia Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alizungumza kuhusiana baadhi ya mataifa ambayo maisha yao ni kurandaranda katika miji au katika majangwa na mapori. Kuna baadhi ya mataifa zamani yalikuwa kuna tabia hizo. Sasa hivi imekuwa ni baadhi ya makabila tu katika baadhi ya nchi. Hawakai sehemu moja. Kiangazi wanakuwa kwa mali fulani, wakati wakusi wako upande fulani. Wao wanahangaika na tanga tanga na wajamba wao tu, tafuta malisho, tafuta maji. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa wakati huo anasema wa ahlul badia ka a'rabi al-arab, na watu wa maporini, watu wa majangwani kama vile mabedui wa Kiarabu, ka a'rabi al-arabi kama mabedui wa Kiarabu, wal akradi na wakurdi, wa turki na waturuki wa ghairihi, na wasio kuwa hao. Alladhina yashtuna fi makani wa yasifuna li fi makani, ambao wanakuwa katika wakati wa shitaa katika wakati fulani. Shitaa bara ni kusi, kama hivi sasa kwetu ili sasa ni kusi, shenge ya June, July, kusi. Wa yasifuna fi makani, na wanakuwa saifu katika wakati mwingine, yani kipindi cha kiangazi wanakuwa wakati sehemu nyingine. Idha kanu fi hali dhanihim min almashi ila albasit, walapokuwa katika hali ya kutembea kwao, min almashta ila albasit, min almashta ila albasit, kutoka sehemu ya shita ya kusi kuna sehemu ya kiangazi, wa min albasit ila almashta, na kutoka sehemu ya kiangazi kuna sehemu ya kusi, fa innahum yuqassirun, wa watapunguza swala. Sasa tunapozungumza hukumu ya kupunguza swala na hukumu ya kufunga na kufungua na ingia hapo hapo. Kwa hiyo kile kipindi wao wanasafiri, mathalan kutoka hapa wanakwenda mji mwingine, kile kipindi cha shita wanaikimbia labda saifu kwenda mahali fulani, wanakimbia kiangazi wanakwenda kwenye saifu, yani kwenye shita kwenye kusi, wanakimbia shita saifu yani kiangazi, wanakwenda katika shita yani kusi. Kile kipindi cha safari kile wataruhusiwa kufungua. Wa amma idha nazalu bimashtahum wa masifihim, ama watakapokuwa sasa wameshafika wameshukia katika sehemu ile ya kusi yao au sehemu ya kaskazi yao, lam yuftiru wa lam yuqassiru, hawatafungua wala hawatapunguza. Wa in kanu yattabi'una almara'i, ijapokuwa wakiwa wanafuata malisho. Wallahu a'lam. Kwa sababu mtu anaweza kusema na wale pia nao ni wasafiri, huwa wanatangatanga, hawana nyumba, wanatembea na mahema wao. Wanatembea na mahema yao, kutoka hapa wako hapa, kutoka hapa, hivyo hivyo. Hapa malisho yamekwisha, wanahama wanakwenda sehemu nyingine. Maji hapa yamekauka, watasafiri kama kilomita 30, 40 wapata maji. Huwa wanatangatanga na dunia. Kwa ufupi ni kwamba mtu ambaye kazi yake katika mchana wa Ramadhani, kazi yake yeye ni safari, huwa anasafiri kama ni pilot wa ndege au kama ni dereva anaendesha gari aina yoyote, anasafiri masafa ambayo anaruhusiwa kufungua. Sheria inamzingatia kwamba yeye ni msafiri, kwa hiyo ataangalia ile kwa sahali kwa yeye. Hukumu ya safari haijamtoka. Nadhani itakuwa tumemaliza hivi. Swala jingine la al-ajiz wa al-siyami, sasa swala la mwenye kushindwa kufunga kwa sababu mathali ni mzee, al-sheikh al-kabir, mzee sana, mzee wa kiume au mzee wa kike, amefika umri sasa hawezi kuvumilia njaa, hawezi kuvumilia kiu, kwa sababu ya uzee wake na miaka 100, 105 utu uzima. Hawa ambao hawezi kufunga kwa sababu ya utu uzima wamenukuu wanawachuoni ijmaa, yani maafikiano ya wanawachuoni. Kuna wanawachuoni wengi tu wamenukuu kwamba wanawachuoni wameafikiana kuwa itafaa kwa wao kufungua kwa sababu ya uzee. Masala ya maradhi yako mbali kushayamaliza. Masala ya maradhi hayaangalii uzee wala ujana. Mtu akiwa ni mgonjwa na maradhi aliyonayo, kwa sababu maradhi aliyonayo hawezi kufunga. Kama atafunga atadhurika, ima kwa kuzidi maradhi au kupelekea kufa kabisa, au atapata dhiki, itakuwa ni tabu kwake, yeye hawezi kuhimili. Sheria inamwambia fungua, utakuja kulipa siku nyingine, awe ni mzee au kijana. Lakini swala ile zungumzo hapa ni swala la wazee tu. Sasa kuna umri mtu akifika anarudi katika utoto, yani anarudi katika hali ya mazingira, hali ya utoto. Kuna mambo mengi hayavumilii, miongoni mwa hayo ni njaa, somo hauvumilii. Kwa hiyo kumenukuliwa ijmaa ya kwamba mtu huyu itafaa kwake yeye kufungua. Sasa akishafungua, kitu gani kitamlazimu baada ya kufungua? Kuna masala mawili, kuna katika masala haya kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza, itamlazimu kulipa fidia, kwa sababu kuna fidia na kuna kafara. Kafara ni kwa yule aliyefanya makosa, kafara ni kwa yule aliyefanya makosa akamuingilia ahali yake katika mchana wa Ramadhani, atakiwa afunge miezi miwili mfululizo. Ikiwa ameshindwa kupata mtumwa wa kumwacha huru, basi atafunga miezi miwili mfululizo. Ikishindikana hilo, ndio itakuja swali la kulipa na kulisha maskini sikini. Sasa hapa kuna masala ya fidia, na hii ndio kauli ya wengi katika wanawachuoni, akiwemo Imamu Shafii, akiwemo Imamu Ahmad, akiwemo Imamu Ishaqa ibn Rahawayhi, akiwemo Imamu Abu Hanifa. Na kwenye msimamo huo wameelekea masahaba wakubwa kama vile Anas ibn Malik na Ibn Abbas na Qais ibn Sa'id na Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Na katika masabi'in yuko Ikrima na Sa'id ibn al-Musayyib na Ata na Qatada na wengineo. Wao wanasema mtu mzima ambaye ameshindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima wake ataruhusiwa kufungua, lakini alipe fidia. Wao katika ushahidi na aya inayosema wa ala alladhina yutiqunahu, yani bima la yatakallafuna sawma, na wale ambao wanajikalifisha kufunga. Wa ala alladhina yutiqunahu, kwa maana kwamba wanaweza kufunga lakini kwa mashaka. Kadhalika maelezo kama haya ameyataja Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi, kwa maana kwamba wale ambao hawezi kufunga ila kwa mashaka na kwa tabu, basi wajibu juu yao ni kutoa fidia. Wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tulitoa maelezo kuhusu aya hii, ina maana nyingine, lakini hapa tunazungumzia kwa upande wa Ibn Abbas, yeye alivyotafsiri. Kadhalika kuna kauli ya pili, nayo ni kauli ya kwamba hakumlazimu yeye kulipa fidia, atafungua tu. Maadamu hakuweza kufunga, basi hakuna kulipa fidia maadamu yeye ni mzee. Hii ni kauli ya Malik na Athawri na Abu Thawri, Athawri Sufyan Abu Thawri, na katika Tabi'in wafi Al-Qasim bin Muhammad Salim bin Abdillah kina Bakhtun al-Dimashki Nabi Abdul Rahman ibn Abdul Rahman al-Ra'i Said ibn Abdul Aziz, na ndio moja katika kauli za Imam Shafi rahimahullah ta'ala. Lakini kauli ya kwanza ya kwamba atalipa fidia ndio kauli iliyo na nguvu, na imetoa nguvu na wanawachuoni wengi al-muhaqqiqun kama al-Imam Ibn Qudama النووي شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم ابن كثير كانوا وشوني وزمهيزي كنا شيخ الألباني شيخ الباز ابن عثيمين شيخ مقبل وطا يتلي أموه قوله كوانبا مزين تمزيما أتليب فيديا أنا كفقوة بشيوة لكفوة. Mikdari ya fidia. Tushakubaliana kwamba mzee atalipa fidia. Kuna kauli inayosema kwamba muddun min ta'ami kila yawmi. Atalipa kibaba kimoja cha chakula kwa kila siku. Kama ni ngano, au tende, au shairi au chochote katika vyakula vya mji vinavyoliwa katika mji huo. Kwa watu ghali na luhuvila. Kauli ya pili wanasema atatoa pishi moja. Pishi moja ina maana vibaba vinne. Kusema mudu ni kibaba kimoja. Sasa kusema saa ni pishi, si kibaba. Na saa moja ina vibaba vinne. Hivi ni kauli ya pili. Na kauli ya tatu nasema natoa kibaba cha ngano na vibaba viwili vya shairi au tende. Kuna tafsiri hiyo. Na kauli ya nne nasema hakuna kiwango maalum. Kwa utatoa chochote tukile. Lakini Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala anasema hakuna hadithi yoyote maarufu iliyonasibishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyokadiria kiwango maalum. Kwa hiyo yeye atatoa tu, atalisha kama ni mikate, atalisha kama ni nyama. Na anasema haya yametiliwa nguvu na yale ambayo yamepokewa kutoka kwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kwamba Anas bin Malik sahaba alipata udhaifu sababu utu uzima aliokuwa nao kabla ya kufa kwake kwa mwaka mmoja au miaka miwili, kama tunavyofahamu kwamba Anas aliishi zaidi ya miaka 100. Sasa alipokuwa katika umri wake mwishoni huko ikawa hawezi kufunga kabla ya kufariki kwake kwa mwaka mmoja au kwa miaka miwili, ikawa analisha yeye chakula alkhubza wallahma, alisha mkate na nyama. Kwa hiyo hakuna kiwango maalum, atakiwa alishe maskini kwa kila siku basi. Je, mzee mtu mzima ambaye hawezi kufunga, akifunga bada shida sana, lakini akajikalifisha akafunga akaweza kufunga, je, baada ya fidia? Aljawabu ni kwa wazi kwamba la, fidia ile itatolewa kwa sababu ya kule kushindwa kwake akaweza kufunga. Mzee mtu mzima kabisa ameshindwa kufunga akawa analisha maskini, alafu baadaye akaweza, ikawa aweza sasa kufunga, ni jambo ambalo lingine alitasawuzi kutasawuri vizuri. Sababu kila mtu anazidi kusogea mbele ndipo anazidi kurufika. Kile mathala limetokea. Akapata nguvu sasa. Ikawa aweza kufunga. Je, ataambiwa alipe? Baadhi ya wanachuoni wanasema haimlazimu yeye kulipa. Yeye atakuwa shalazimika kutoa fidia, zile zilizotoa fidia basi kala zimeisha. Lakini kauli iliyo na nguvu ni kwamba atalipa. Sababu sikaweza, hukumu yake ni kama hukumu ya maribu. Swala jingine, masala ya maisha. Mzee mtu mzima akishindwa kufunga ataruhusiwa kufungua na atatoa fidia, na fidia yake ni kulisha kile siku moja maskini. Hadithi au maelezo yaliyokuja kwamba atalisha vibaba viwili au kibaba kimoja au vibaba vinne, hakuna hadithi imethibiti moja kwa moja katika kutumia maelezo hilo. Inatakiwa alishe maskini mmoja kwa siku, mlo mmoja. Sasa kuna masala ya mwanamke mwenye mimba na mwanamke mwenye kunyonyesha. Ikawa hakufunga katika mwezi wa Ramadhani kwa sababu ya mimba aliyonayo au kwa sababu ya kunyonyesha. Nadhani wakati bado turuhusu. yagusie masala haya kadri ya hali. Kuna hali tofauti. Mwanamke mjamzito atakapokuwa ameogopea mtoto wake tumboni, kwamba inaweza kufunga lakini na hofu kiumbe kilichoko tumboni kinaweza kuhudhurika kwa sababu ya njaa. Au mwanamke mwenye kunyonyesha, sasa naweza kufunga mimi lakini na hofu kwamba nikifunga mtoto wangu atakosa maziwa. Kwa hiyo anaogopea kiumbe kingine, ima mtoto aliyo tumboni au mtoto aliozaliwa ambaye ananyonya, au wanahofia nafsi zao. Hawafi mtoto, yeye anahofia nafsi yake kwamba mimi mwenyewe siwezi kutokana na hali hii ya ujauzito. Kama mwanamke atafunga, aona kwamba nikifunga kuna uwezekano wa kudhurika, kupata madhara au kutaabika pale kwenye dhiki kwa sababu ya mimba, au anaona kwamba atataabika, atapata dhiki, aweza kudhurika kwa sababu ya kunyonyesha. Anayogopea yeye mwenyewe nafsi yake. Kuna mambo mawili: ima yeye mwenyewe kutokana na hali ya ujauzito au kunyonyesha ikawa aogopea kwamba atapata dhiki kwa kufunga, au yeye mwenyewe zakawa anaweza kuona kwamba mimi naweza kufanya hivyo lakini mtoto huyu anayenyonya au mtoto aliyeko tumboni anaweza kudhurika. Sheria inatazama masala haya katika sura zifuatazo. Sura ya kwanza au hali ya kwanza, kwamba wataruhusiwa wanawake, mwanamke anayenyonyesha au mwanamke aliye na mimba ataruhusiwa kufungua na atalisha kile siku moja maskini. Hii ni kauli ya Ibn Abbas, shaykh italia siku za nyuma, kwamba atalisha maskini. Ni kauli ya Ibn Abbas na ni kauli ya Ibn Umar na ni kauli vile vile ya tabi Ikrima na Said bin Jubair na wengineo. Wao wakatoa ushahidi, wakatoa dalili ya kauli yake Taala alivyosema, wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Na kwa wale ambao wanafunga kwa taklifu, hii ni tafsiri moja katika tafsiri tofauti, basi watalipa fidia ya kulisha maskini. Wao wametumia aya hii kwa maana hiyo tuliyotaja. Kauli ya pili ni kwamba wao watafungua watakubiana, kwa maana kauli ya kwanza watafungua watalisha maskini na hawatalipa. Kauli ya pili kwamba watafungua kisha watakuja kulipa na hakuna fidia yoyote. Annahuma tuftirat watakudhiyan wala fidya, kwamba watafungua na watakuja kulipa hizo siku nyingine na hakuna fidya. Kauli al-Hasan al-Basri al-Nakhai Ata al-Zuhri Tahak al-Auza'i Rabi' ibn Abdirrahman Sufyan al-Thawri Abu Hanifa na wafuasi wake al-Layth al-Tabari Abu Thawr Abu Ubayd na kauli ya Malik kuhusiana mwenye kunyonyesha, na ni moja ya kauli za Imamu Shafi kuhusiana na mwanamke mwenye mimba. Na kauli hii ndio kauli iliyo na nguvu, na ndio kauli iliyo na nguvu na Sheikh Ibn Baz Ibn Uthaymeen na Sheikh Muqbil na wengineo, kwamba mwanamke akifungua kwa sababu ya ujauzito alionao au kwa sababu ya kunyonyesha, basi atakuja kuilipa siku ile na hakuna fidia yoyote. Hii ni kauli imetiliwa nguvu na maulama tuliotaja, kina Ibn Baz, kina Sheikh Ibn Uthaymeen, kina Sheikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahmatullahi alayhim. Wao wanasema kwa mujibu wa ushahidi uliopo kwenye Qur'ani na Sunna, mwanamke huyu ataruhusiwa kufungua na atakuja kuilipa au atakuja kuzilipa siku alizozifungua. hapo itakapokuwa anaogopea mtoto aliyeko tumboni au mtoto aliyenyonya. Ikiwa anaogopea nafsi zao na si vinginevyo, au mtu anaogopea nafsi yake pamoja na mtoto, mwenye mimba anaogopea nafsi yake yeye kwamba atapata tabu, na anaogopea mtoto pia aliyeko tumboni kwa pamoja, au anaogopea nafsi yake tu, kadhalika mwenye kunyonyesha, kwa maana kwamba anashindwa kufunga kwa sababu yeye mwenyewe atapata dhiki na mtoto wake atakosa maziwa, au anaogopea yeye nafsi yake tu. Mwanamke wa aina hii atafungua na atalipa na hakuna fidia. Na kama ataogopea mtoto, kauli ya tatu, na kama ataogopea mtoto, basi atalipa na atatoa, atalipa somo na atalipa na fidia. Hii ni kauli ya Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi. Yaani aogopa mambo mawili. Anaogopea mtoto wake, ima mtoto ambaye ananyonya au mtoto yuko tumboni. Aogopea kwamba huyu mimi nikifunga mimi. Hii ni kauli ya tatu. Kitu nimesema ile kauli ya pili ndio ina nguvu. Aogopea tabu ya mtoto, kwa mtoto wangu atapata tabu. Wanasema atalipa saumu, atafungua siku ile, na atakuja kuilipa na atatoa fidia. Kauli ya nne ni kwamba ikiwa mjamzito atafungua na atalipa na hakuna fidia, na kiwa ananyonyesha atafungua na atalipa na fidia. Lakini zote hizi ni kauli hazina nguvu. Kauli yenye nguvu ni kuwa mwanamke mjamzito au mwanamke anayenyonyesha akiogopea nafsi yake au akiogopea mtoto wake, kwamba kama atafunga basi atapata dhiki yeye, au atapata dhiki mtoto wake, basi sheria inamwambia afungue na atakuja kulipa siku nyingine na hakuna fidia. Na hii ndio kauli ndio na nguvu. Sheikh Ibn Uthaymeen katika Sharh al-Mumti' ameielezea kauli hiyo kirefu na ameitia nguvu. Meleka. Lakini kuna kauli ya kwanza nayo pia inayo, nadhani ndio kauli ambayo Sheikh al-Albani ameitilia nguvu, kwa mwanamke atalipa, atafungua na atakuja kulipa fidia. Kila siku atalisha maskini, kwa kila siku atatoa kibaba, kwa hiyo hatafunga. Ni kauli ya kwanza, lakini ni marjuu. Naelewa unachokizungumza. Basi tuishie hapa na darasa tukufuatia, inshallah tamalizie masala ya al-ha'id wal-nufasa, mwanamke aliye na hedhi au mwanamke aliyekuwa na nifasi, adhabu ya uzazi anajifungua karibuni, kwa haja taharika, hukumu zao na wakati kwa masala saumu ni zipi. Nadhani itakuwa hiyo darasa yetu ya mwisho inayofungamana masala ya saumu. Alafu tutafika tutaangalia kitabu kingine cha aqida, tutasoma bi idhnillah kwa kwa ikhtisar. Wallahu ta'ala a'lam. Hukmuhu hukmu al-murdah. Mtu aliyekodishwa kwa ajili ya kunyonyesha, anauliza swali, hukumu ya mwanamke aliyokodishwa kunyonyesha. Zamani ilikuwa inapatikana hilo kwa Waarabu, wanawake maalum wanakuwa wao kazi yao ni kunyonyesha watoto wa watu. Yule mama mwenyewe mwenye mtoto yeye hanyonyeshi, yeye kishazaa mtoto wake amnyonyesha siku mbili tatu, anaambiwa mzee anatafuta mtu wa kumnyonyesha mwanao. Sasa kuna watu wanafahamika, kuna mama fulani, mama fulani, mama fulani, kazi yao wao kunyonyesha watoto. Wanakuja kazi ya kunyonyesha mtoto, kila anapokuwa anahitaji kunyonyesha atanyonyeshwa na mnamlipa. Sasa huyu mama amekodishwa anyonyeshe, lakini ni mwezi wa Ramadhani, si aliyezaa hana mtoto yeye, kika kazi ya kunyonyesha. Huyo ameletwa anyonyeshe, na yeye atafungua naye wa kukodi? Jawabu lake ni kwamba almustajab ka hukmi almurdi, aliyekodishwa ni kama hukumu ya kuonyesha vile vile. Anasema kwa huyu mzee lazima aishi maskini kila siku, anaweza kukusanya chakula chote kwa muda wote akumpa huyo maskini. Anas bin Malik yeye alikuwa akiwakusanya watu kawalisha mikate na nyama. Halas, ni maskini 30 ndio ni mle wanakuja kula. Kuna kauli inasema lazima maskini wawe 30. Sasa nimesoma hiyo. Kuna kauli inasema yule mmoja unaweza kukamilisha mara 30 au mmoja ukamilisha kwa siku 30. Sema je, ambaye anafikiria baada ya Ramadhani kuisha kuendelea na maasi, je, funga yake itasihi? Jawabu la am, lakini huwa mwenye khasirin. Kama mimi naacha tu sasa hivi, Ramadhani ikisha sisoni tena. Na utafanya jambo kadhaa. Tukwame kuna hasara yeye mwenyewe. Tayari kujibu swali la pili. Hivi huyu dereva au captain anayesafiri kila siku, hizo siku atazipata wapi, vipi, wakati maisha yake yote ni safari? Atakiwa zipate, ni wajibu wake apate alipe. Sasa mwanamke ambaye hawezi kufunga akiwa mjamzito, lakini yeye kila baada ya muda anapata ujauzito kabla ya kulipa, nipi hukumu yake? Atapata tu muda kwenye kulipa. Baada ya kulipa zote. Hata kama baada ya miaka 10 atapata. Naam. Samahani kwa kusema kwamba nimetoka nje ya mada, lakini kwa kweli nimesikia sasa hivi. Kwa hiyo nje ya mada. Kwa mujibu wa darasa lililoenda, basi asilimia 5 itakuwa zinaliza kwa kuzungumza kwa kuzungumza kwa pande. Naam. Uliza. Kama darasa la kulijibu tulijibu. Kwa ujira, yana mekana kwa kandai kuhiza kwa wapi. Ule ujira nye natakio kutolea zaki. Kitika kwa maha kambira kumwa. Hakuna zaki. Kwa ujira wa tunia zaki. Kwa ujira wa tunia zaki. Mtu afanya kazi mathalani serikalini, anaajiriwa, analipa mshahara. Ule mshahara atakio tunia zaki. Kuna zaka pale. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta.